Justicia todos muy sabios. Sure Ar-Rum. Maki surat te Mushaf Usmani ke desham aw tarteeb al-Nuzuli ke sarur atiyam. Do sure Ankabut narwan ne او د سورې انشقاق مرسته نازل دي. عربتي ما قبل سردار چړواله سورې کې دي شو مسلمانان صرف د ایمان په داوی باندې نشي اخلاص دي د دین پلار کې بعد تکلیفونه راځي په تاسو باندې څنګه چې پتیرو انبیاء کرام باندې راغلي نو اوس په دې صورت کې تاسو تسلی ده چې کله د دین لپاره مصائب او تکلیفونه او آزمایښونه برداشت کړئ ته الله تعالی امداد به تاسو سره شامل هاري ته په دې کې وعده د نصرت وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ قرأت النسوة ابتداء بشارة فتح أو نصرة او بیا مسئلہ د توحید چې دا یې په بنیاد باندې د الله تعالی امداد راځي او بیا د ځکه د عذاب لپاره عمر ثلاثه د شرک اجتناب د ظلم نه اجتناب او احسان مال مخلوق او بیا د مسلې د وضاحت لپاره یو مثال او بیا د ترایا کیا او په میز کې موقع په موقع باندې تخفیفات بشارات زواجر او وعده د نصرت او بشارت د نصرت درې کړه تا بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم الف کی اشارہ دا اللہ کا او میم کی اشارہ دا لام کی اشارہ دا لطیفن دا او میم کی اشارہ دا منان دا الله لطيف منان الله تعالى مهربان دي او الله تعالى منان دي احسان کوم کرے مؤمنان سره امداد کوي وغلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون دا آیتونه نازل شو مشرکین هغوی باندې دا آیتونه ډېر ناشنا ولګېدل ځکه سیاسي اعتبار سره صورتحال هغه بالکل بدل و ولټو هغه وخت چې کوم غټ بازار تاسو یو د ایران او د فارس طاقت او بل د روم طاقت د دغه دواړو طاقتونو باندې یو بل سره مقابلې کېږي. رومیان چې وو هغه یې پی در پی شکستونه وخوړل او اهل ایران هغه یې په غلبه کړل. د عامو خلکو په خیال کې همدا نه راتله چې په داسې حالاتو کې اهل روم بیا هم برابرېدی شي، هغه بیا هم فتح موندی شي، بس شکست پتی شکست، شکست پتی شکست، چې کمزور شي. او آیتونه دغه راغلي چې غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین لله الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. مشرکانو د دې آیتونو بالکل مذاق وړاو، دا صرف یو خوب دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغای باقاعدہ شرط و سر کے خدل، شرط شرط کے خدل جائز د قمار حرمت دانو راغلے نہ شرط و سر کے خدل تو یہ کافر سر آغا شرط وایو خو اول دا چلی دیو بر سر دا شرط بازی ولی کولا تداغی پس منظر داو کہ دا مسلمانان دا اہل کتاب اس طرح نظریاتی اعتبار پر سے تعلق نو اور دلی اعتبار کا داغی پر سے ہمدردی وا ہو، لیکن دا کنیکشن دا مسلمانان دا اہل کتاب اس طرح مشرکین جنگ ہو رہے زکا دا ایران والے تو فارس والے تو اگر آتش پرست تو مشرکینو او مکی والے ام مشرکینو لدائی خپل یو ٹاٹیکل آئی سر جنگ ہو رہے ہو چھے منگا مشرکینو ایران والے مشرکینو او دا مسلمانان ام اہل کتاب دی قرآن مجید و ترہ دی او یہود او نصاران اہل کتاب دی زکر تورات او انجیل و تمیلاو دی لدائی کنیکشن اگر جنگ ہو رہے ہو نا مسلمانان لگے تانی اور کولے لے سنگا چھے ال تکی زمن گرونہ پہ ایران کے غالب تھی لگے چھانتے وہ ہنگا غالب او سرمی چی رومیانو وحل او خوڑل لتا سو با ہمیشہ زمن گلا سا وحل خورائی لدائیو کنیشنی لے بولو لدائی وجنہ دا آیت سنے دارے قولی باتی رومو فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون او چل آیت سنے دارے او بکر کی ذکر دنہا چنکی ہے خوش آرش او بیا عبی ابن خلب کرے باقیدہ شرط انہو او په شرط کې لږ کوخان ته مقرر کړ که شرط نبایله او رومیانو ته غلبه میلاو نه شوه نو لږ کوخان هغه به درکوم او کلونه درې هغه مقرر کړل په درې کاله کښې که چرته رومیانو ته غلبه میلاو نه شوه او ایران والا شکست ونه خوړو نو زه به درته لږ کوخان درکوم او که چرته په درې کاله کښې رومیان او فاتحان وګرځېدل او ایران والا مغلوب شو نو درې لږ کوخان هغه به راکې. عبی ابن خلف کرے دا واز بهیر وکړل او بیا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته واقعه یاد کړه چې هلته دغه شانتې کار نه وکړو. نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام ورته ویل د الله تعالی وعده او خو یقیني ده او حقه ده او سچه ده نو دا خبره خو تر دا هغه ده برابر ده خو البته په دې شرط کښې هم توسي وکړه او دلته شان کښې په مدت کښې هم توسي وکړه د عبی ابن خلف سره هغه په دې وجه باندې چې لفظ د بضع راغلی دی او د بضع اطلاق د درېو نه واخلې تر نهو پورې کېږي نو تا اکل مدت مقرر کړی دی. اوس دا چا سره یقیني نه ده چې بالکل په دغه اړو مري اکل مدت کښې دا وعده برابرېږي که ورپسې څلور کاله بعد که پنځه کاله بعد که شپږ کاله بعد او که آخرنۍ چې کوم مدت دی نهه کاله ته په هغې کښې برابرېږي نو ته ورسره په مدت کښې هم توسي وکړه نو کلونه نهه کاله او کوخان سل کاله که چرته نهه کاله دي رومیانو ته غلبه میلاونه شوه او د جام ته کشانې شکست خورده وو نو سل خان به در کوم او که چېرته په نه کاله کې رومیانو ته غلبه میلا شوه نو شکست په یتا خوړلی سل خان هغه به راکې دا ورسره راکې او بکر صدیق رضی الله عنه ورسره راشان او بیا تقریبا لږه مدبر تقریبا شپږ کاله بعد بیا الله جل جلاله رومیانو ته فتح ورکړه په اهل فارس باندې شپږ کاله پس په هغه وخت کې ابی بن خلف دې بیا مړ شوی وو نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه باقاعده اهل مکې ته پیغام ورولېږه چې د ابی بن خلف هغه په خپل شرط کې مغلوبه شو هغه شرط باید او ما وګټله ځکه شپږ کاله نه کاله کې دن دي اے الله تعالی رومیانو ته فتح ورکړه ابی بن خلف هغه مړ وو د هغه د پسمندګانو او د وارثانو نه باقاعده د هغه اوښانو مطالبه وکړه او هغه ته وصول کړل مفسرین او حضرات لیکلي دي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام هغې سره د هغه د غنیمت چې کوم مصارف دي په هغه مصارفو کې استعمال کړو او هغه شرط چې کوم هغې ته وصول کړو حضرات صحابه کرام عجیب ایمانونه وکړه په قرآن مجید په وعدې باندې په بشارت باندې داسې کلک ایمان الف لام میم غلبت الروم مغلوب کړی شوی دی اهل روم فی ادنى الارض په نږدې ځمکه کې فی ادنى الارض په نږدې ځمکه کې نو دی خو په هغه د اردن او د فلسطین په منځ کې نو دی تا دا نږدې جوړوي نو په اعتبار د اهل فارس باندې ځکه ایران او فارس دا اردن او د شام په نسبت باندې د مکې مکرمې نه او د حجاز نه هغه لرې دی او دی ورته نږدې دی فی ادنى الارض ای فی اقرب الارض فی ادنى الارض په نږدې ځمکه کې وهم من بعد غلبهم او دی چې دی من بعد غلبهم رسو د مغلوبیت د دوی نه مصدر مبنی للمفعول دی من بعد غلبهم اي من بعد مغلوبيتهم رسل مغلوبيت دوينا سيغلبون ديب غالبيه على اهل فارس في بضع سنين فيرسوك لنك لله الامر خاص الله تعالى دبارا الامر امر ده امر ممراد غلبنا من قبل وانجد دینا ومن بعده او رسود دینا ویوم ایزن او پدارت کے یفرق المؤمنون خوشحالی کی با مومنان خوشحالی کی با مومنان پس بانی درومیان کو فقہ بانی نانا بنصر اللہ پا امداد دا اللہ تعالی بانی زکا پا کم عرض بانی چی اہل روم اغیط فقہ میرا اٹھوا او ایران والا شکست کو خوش دہلی بدر کرت باندھے تو بدر جنگ ہو نہ تو بدر پر جنگ کے مشرقی نو شکست کو خوڑ مسلمانان تو اللہ تعالیٰ فتح ہوا تھا دا مسلمان و اصل خوشحالی دا اللہ کے لجر الفدا کا امداد باندھ ہوا یذکر من یشاء امداد اللہ تعالیٰ دا آجا سے وفیشی وهو العزيز الرحيم وهو العزيز الرحيم او ذا الله تعالى غالب دے مہربان دے وعد الله وعد الله تعالى وعد الله مفعول مطلق دے اے وعد الله وعدا اب یہاں تیر حد شو دے او مفعول مطلق دا اگے اضافہ شو دے فاعل کا وعد الله وعد الله تعالى لا يخلف الله وعده مخالفتنا الا ترى دوادي فلي ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن اكثر دخلنا نقويجي ولكن اكثر الناس لا يعلمون الدين زي نقويجي في دين بعدي لا يعلمون الحق نقويجي في حق بعدي ها الدنيا بتصيح جنوب بعدي كويجي په دین باندې لکوي په حق باندې لکوي او د دنیا په تصفیه زونه باندې خپوي دنیا لے ذہن کار کرے خو لیکن جن لے ذہن کار نہ کرے ورپسے زجر دے مشرکین بانے یعلمون ظاہرا زی پوئی گے بظاہری شیبانے من الحیات الدنیا تجون دو دنیا نا دا ظاہر نمراب تفیرے یعلمون زی پوئی گے ظاہرا فاسفی شیبانے من الحیات الدنیا تجون دو دنیا نا کیا غصی شیرے سعادے من التجارت والزراعت والزراعت والبناء وإلى ما ذلك تو دنیا پا تجارت باندی پا سنت و پا حرفت باندی پا بمرو جوڑو لو باندی پا زمیداری باندی پا کاروبار باندی پوری پا خزین باندی نکوی پا آخرت دا آخرت پا امورو باندی نکوی یعلمونا بی پوئی گے ظاہرن پا سفی شے باندی من الحیات دنیا تجوند دنیا نا وهم عن الآخرت او دوی دا آخرتنا هم غافلون لا تعلق دی یا نا خبر ہے ورپسیم زجر او تنبیل حوالا یتفکرو آیات ای سوچ نرکڑے فی انفسهم فی حق کے انفسهم فحق تزارو نقلو دیلے تزارو نقلو سوچ پکار دزام مطالب دی اڑو سوچ نرکڑے او یاد انفس نہ مراد تغفلی زلد ہے دیر کرتا ہے قرآن مجید فائد کے لفظ دا انفس آپ مانا دا قلوب رہتا اولم یتفکرو فی انفسهم اولم یتفکرو فی قلوبهم آیا دا سوچ نہ دیکھا ہے فقبل حضرون کی نکو سوچ کلے نو نتیجہ بتوا فیعلم امام نسلی وائی فَيَعْلَمُ نُذَيْتَبَ مَعْلُمَ شِيُوَا كِمَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ لِذِي پَيْدَا كَلِيَ اللَّهَ تَلَا آسْمَانُونَ لَرَا وَالْأَرْضَ أَوْسْمَكِ لَرَا وَمَا بَيْنَهُمَا أَوْنَ آسِزُونَ لَرَا كِفَمْ يَزْدِي دُوَارُ كِلِي إِلَّا بِالْحَقِّ مَگر دَدْوَارَا بِإِحْقَاب دَهَا إِلَّا لِإِذْهَاءِ الْحَقِّ نتیرہ پدے کائناتو کی غور پکارو سوچ پکارو او بدی باندې دې نتیجې ته رسیدل پکار و اجل مسمى او د پارا دې وی نیټې مقرر کائنات د دې دوه څه لپاره الله تعالی پیدا کړی باندې په کې سوچ کی د دې عبرت تر رسیدې شي یو احقاق د حق په سره کېږي او بل دا چې دا تر یو خاص نیټې پورې ذره دې لپاره محدود دی ختم شي نشبه ده پر اپن محدود لے بھی ختم شد. نظر کشان سے ده انسان ده عمر دام ده یو محدود وقت پورے لے بھی ختم شد. نشبه پدائی کی اغا ده آخرت ده دیاری مالا پیدا شوئے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ اَوْ بِشَكَ لِيَرْ دَفَلْقُنَا بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ وَمُلَاقَاتِ رَبِّ الْوَانِ لَكَافِرُونَ إِنْكَارِيَانِ ده بعد بعد الموت نے انکار کی. ورپسی ہم زجر اولم یسیرو فی الارض آیاتی ندگر زیدری پزمکہ کے فینصرو شدئی قتل وی کیف کان عاقبت اللذین سرنگیو انجام دعا کسانو من قبلهم چلوان دیدوینو کانو اغی اشد منهم دیر سخت دوینا قوتا پیتبار دتا قدباندی و اثار الارضا او اغی ارول واس مکلنا اثار الارضا اے قلب الارضا ارول واس مکلنا وعمروها او اغری اباد کری واس مکلرا اکثرا زیادا مما دا اغنا عمروها چی دی اباد کری دا اغیلرا دی پا زراعات کی دور اروان دی نی سورت صادقہ امتنا پا زراعات کروان دی دی دسمہ کی تعمیر کم را نرے کرے شوئے سمرہ چی اغیر دسمہ کی تعمیر کرو وجاءتهم رسلهم اوراغلو اغيثا پیغمبران ده غي بالبيناتي بدلائلو كاروباني فما كان الله نفسنا لله ترى ليزلمهم كبين ساقي قلبه تدوي ترى ولكن كانوا أنفسهم يزلمون لكنه دي دخل زارون ترى كبين ساقي قلبه نو آغا تلائل اغیقو نمانا انکاری کو اللہ تلائل ہوتا نتیجتاً سزاور کرا خو اللہ تلائل ہوتا کما سزاور کری دا فضی کہ اللہ تلائل حق بجانب کے زیادے نہ لکھر زکرہ دا غیق عمل بدلو ثم کان عاقبت اللذین اغیاو انجام دا کسانو اصاقو جی اغیق گناہو نکریو اغیق نا فرمانی کریوا لذا غي عاقبته السوء دير ناكارا خيال قوي السوء ذا أساؤو ذا بار مغول نمي تكبر ظاهر تحكار بل جي أساء السوء ذا اسم دير ذا بار ذكار اسم مؤخر دي أو عاقبة الذين أساؤو ذا خبر ذكار دي نگوئے کی عبارت پدا دیجی ثم کانت سوء عاقبت الذین اساؤوا اب یاو دیر ناکارا عاقبت کسانو چی گناہو نے کرو نافرمانی کرو دا ای عاقبت دیر ناکارا شو دا اغیت انجام دیر ناکارا شو ثم کان عاقبت الذین اب یاو دیر انجام دا کسانو اساؤوا چی گناہو نے کرو السوء دیر ناکارا ان كذبوا ان دائ الله ولي لاجل ان كذبوا بايات الله زاد نكر عاقبت فر وجل ان كذبوا ذي وجنا تدي تكذيب كرو بايات الله هدايات من الله تعالى وكانوا بها يستهزئون او ذيدا ايات مسرا يستهزئون جتو كي بيقولي ورپسی دلیل ہے کہ اثبات پا حشر او نشر بانی حشر او نشر سگران چیئے کو نرے کم ذات کی مخلوق پیدا کی ابتداء ان اغای ثانیہ نو پیدا کولیش اللہ یبدأ الخلق اللہ تعالی پیدا کی مخلوق لرا ابتداء ان ثم یعیده بیادے پیدا کی ثانیہ ثم إليه ترجعون أو يا خاص دغر لا تلا تبا وفس كل شيء تاكو واربطة تفريق أخرى ويوم تقوم الساعة أو بارت كي تكاين بشي قيامت يبلس المجرمون ما ينسبشي مجرمان ولم يكن لهم او نبيذ ذيذ بارا من شركائهم شركان ذينا شفعاء سفارشان وهم بشركائهم او ذيبا شركان قرباني كافرين انكارياني دغا عليها دغا عابدين ضد اوغري مخالف تشي ويوم تقوم الساعه او بارت كي تقائم بشي قيامت يوم اذن فدارت كي يتفرقون جدا كي گي بدوي يتفرقون هي يتفرق اهل الجنه من اهل النار خلق فادر دلي اهل الجنه بزان لكي او اهل النار اغبزان لكي ورپسی تفصیل لے يوم اذن يتفرقون دبار تفصیل لے سن با ڈلی دائی سن با جدا جدائی سوپ اہل ایمانی آئی با جدائی سوپ اہل کفری آئی با جدائی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَسَجَعَ تَعْمِ ایمانِ رَوْرِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَوْبْرِينِ كَيْتِ فَهُمْ فَسْلِجْرِ فِي رَوْزَةٍ فَبَارِجَكِ يُحْبَرْهُونَ يُنْعَمُونَ فَدَئِبَ انعام کو او امام نصفی مدارک کے معنی کرتا نصرون دیبا خوشحالو رشی دا دیبا خوشحالی انتظامات پہ ورپسی دا پہلی فرقی تفصیل وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا حَشَرَ كَسَانِ كَفَرُوا جِكُفَرِ كَرَيْ قَلْبًا وَكَذَّبُوا أَوْ نِسْبَتَّ دَرُوغِ كَرَيْ بِآيَاتِنَا آيَةٌ زَمَنْغَتَا لِسَانًا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ أَوْ مُلَاقَاتِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فَزَّا خَلِقِنِي فِي الْعَذَابِ بَعْضَاكِ مُخْزَرُونَ حَاجِرُوا لِبَشِي نور بسیر سمرد دلائلو فَسُبْحَانَ اللَّهِ فَسْبَاجِدَ اللَّهَ تَعَلَى لَهَا حِينَ فَاوَقِ تُمْسُونَ شِدَيْغَا كَوَيْتَاكُ وَحِينَ اَوْفَاوَقِ تُسْبِحُونَ شِسَبَا كَوَيْتَاكُ وَلَهُ الْحَمْدُ خَاصَ اللَّهَ تَعَلَى دَفَارَ سَارِينَ فِي السَّمَاوَاتِ فَاسْمَانُكِ وَالْأَرْضِ اَوْفَرْمَجَكِ وَعَشِيًا اَوْفَوَقْتَ لِيْغَاكِ وَحِينَ تُزْهِرُونَ اَوْفَاوَقِ تِمَسْبَخِنْ كَوَيْتَاكُ عَشِيًا دا حمل دے دا عطف دے فَدَكَّ حِينَ تُمْتُونَ بَانِي دا اغا ظرف دے دا ام ظرف دے نصف بنا بالنفیت دے نیاتنا مطلقاً تسجیل او مطلقاً حمد دے او یادنا مراد موز دے ذکر دو جز دے مراد تینا کل لے موز اغا مشتمل دے فتسجیل اللہ تعالیٰ بانے اغا موز مشتمل دے فحمد دا اللہ تعالیٰ بانے نو ذکر دا تسجیل او ذکر دا حمد او مراد تینا موز سبحان مصدر ہے عامل و ترابہ سے مفہول مطلق ہے سبحو للہ سبحانا تسبیح بیان ہوئی دا اللہ تعالیٰ دا پارا تسبیح بیان ہوئی سر حین تمسون و حین تسبیحون نو حین تمسون کے بعد دا مقام او دا مصدقان مزرائش دا مطال او حین تسبیحون دا سولا کے فجر شو او عشیان د دینه بس ولاته اخر شي او حين تظهرون د مطبخ موسى ورپسې بل دلیل په بعد الموت باندې بعد الموت ممکن دی ځکه الله جل جلاله دا کار کولی شي الله تعالی د ژوند نه مړ پیدا کولی شي د مړ ژوند یې پیدا کولی شي ومن بدن كم اللہ تعالیٰ کا اجورش يخرج الحیال وغارج اللہ تعالیٰ سواندی لرا من المیتی دلی جاننا ویخرج المیتا اور غارجی بے جان لرا من الحیی دجاندارنا ویحی الارضا سواندی کہ اللہ تعالیٰ سواندی لرا بعد موتها والقدوش واجد جینا وکذالک تخرجون دارنی رایت سے بشی ساسو دا قبرنونا وكذلك تخرجون من القبور ذلك بتاسو راي سيش اذا قبرنا نتا لما قولي مطلق تفار صفات تخرجون اخراجا كذلك تاسو قوم راي سيش بدك شان دي اخراج ترا تخرجون اخراجا كاخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي ذات إخراج من الكشان إذا بلشان كهونا لك خدران كهونا لك كم ذات كفدك مذكور إخراج قادر لك فدي إخراج كم قادر لك فرقصي دلائل التوحيد أو دلائل القدرة اللہ تعالى كم ذات كده كولشي ملج ونده كولشي وَمِنْ آيَاتِهِ أَوْ بَعْضِ دَلَائِلِ قُدْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى دَا خَبَرَ دَا چِ أَنْ خَلَقَكُمْ دَا چِ پَيْدَا كَرِي تَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ دَ خَوْرِنَا أَصْلًا ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ أَوْ بِيَانَا دَا فَاسْتَاكُ بَشَرٌ إِنسَانًا لِي تَنْتَشِرُونَ چِ خُوَرِي گئی فَزْمَكَتِي وَرْتَسِي بَلْدَلِي وَمِنْ آيَاتِهِ بَعْضِ دَلَائِلُ قُدْرَتِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ خَلَقَ لَكُمْ ذَاتِ پَیدَا کړی تاسو لپاره مِنْ أَنْفُسِكُمْ دَنَوِ تَاسُنَا یَدَ جِنْسَ تَاسُنَا ازواجن بیبیانی لتسکنو الیها تدفارا چتاسو سکون او راحت حاصل کئی دویتا وجعل بینکم او گردولی دا پمیستاسو کی مودتن تعلق درا ورحمتن او مینی لرا مودتن قلبی تعلق ورحمتن او مین او شفقت فیو بلوانی حالان که دنکاو دا وادن اوان دی خضا و خاون کل کرداشی بلکل بیخی اجنبی وی اس تعلق نی او دنکار آباد انتیائی دیو برسرا اس قومی نے پیداش ان فی ذالکا یکنن پتیکار کی لآیات خامخا درائیم دی لقومی یتفکرون دفارد آخر کو چی سوچ گئی ورپسی بل دلیل آتی ومن آیاته بعض دلائلو تو قدرت اللہ تعالی نا خلق السماوات والارض پیدا کول اللہ اسمانو دزم کری واختلاف السنتکم او اختلاف دجبو ستاسو دے والوانکم او درنگونو ستاسو دے فو دنیا کی قسم قسم جبی دی حران کی حروف تحجی دا یو شانتی دی سا کم ہو گئیش او پزرگونو نا فلپا لگونو جبی تنجوری دی او رنگونا قسم قسم ان فی ذالک بیشک پتی کار کے لآیات خامخا دلائل دی للعالمین دپارا دپویا خلقو کیا عالمانی پوئی بل دلیل ومن آیاتی اوبادی دلائلو دو قدرت اللہ ترانا منامکم اذ کے دلتا خودی دل لیلی پشپکی والنہاری او پرسکی وابتغاؤکم او تلاشتا خودی من فضلی دنہربانت اللہ ترانا ایک النہار سوک دشبیو دکی گی سوک درزو دکی گی او وابتغاؤکم من فضلی او تلاشتا خودی من فضلی دنہربانت اللہ ترانا نمرات کا رزق حلال لے صبح کے رزق کٹی صبح کے علم کئی صبح کے سکار کئی صبح کے سکار کئی صبح کے تمریز کئی صبح کے سبق وائی صبح کے سبق کئی ان نفی ذالکا یکنن پدے کار کے لآیات خامخا ترائیل دی لقوم دفار آخر کو یسمعون چی اوریدن کئی یسمعون سماع تدبرن و قبولن ورپسی بندلی ومن آیاته بعض دلائلو دو قدرت اللہ تعالی نا دا خبر دا یریکم الفرقا تا کہ خائتاتو تا برسنا للا خوفا دفارا دیری و سماعا او دفارا دو امید خوفا من السائقا و سماعا فی المطر یو شیده او بالکل دو مخالف قسما جذبات او احساسات اثر پیدا شد یو طرف تا چې اسمان اوپړتي کې یل پیدا شي چرته تندر را باندې راخلاص شي او بل طرف ته اوپړه توقع د باران پیدا شي چې باران وکړي نو د یو څیز نه دوه متضاد څیزونه پیدا کول د الله تعالی کار دی دوه متضاد آثار پیدا کول د الله تعالی کار دی وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ نَازِلَ إِلَّا ثَلَاثَ جَانِبَاتَ أَسْمَانَا مَا أَنْ أُبُولَرَا فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ فَسْوَنْدَا كَيْفَدِي سَرَازْمَكِ لَرَا بَعْدَ مَوْتِهَا لُسُدُوْتْ وَالِدَ دِينَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ يَكِنًا فَدِيكَارْ كَيْفْ دَلَائِلْ بِي لِقَوْمٍ دَفَارْ آخَلْكُ يَاكِلُونَ كِي سُوچ گئی وَرْبَسِ بَلْدَلِي وَمِنْ آيَاتِهِ أَوْ بَاتِ تَتَلَيْلُ دُتَوْشِيدْ أَوْ دُقُدْرَ اللَّهَ تَعْرَانَا دَا خَبَرَرَا هَنْ تَقُومَ السَّمَاهُ دَا تِقَائِمْ دِي هَنْ دَا تِقَائِمْ دَي آسمان وَالْأَرْضُ أَوْزْمَكَا بِأَمْرِهِ بُحُكَمْ دَدَبَانِي ثم اذا دعاكم دعوتا جاء وقت بلنو كتاب صاف بلن سرا من الارض دزمكنا بنفس اسرافيل عليه السلام اذا انتم ناسا فاتاتو چه تخرجون رو دیبا تخرجون احیاء من القبور جوان دی وی ورپسی بلدر وله من في السماوات خاص اللہ ترا دفارا آسو فی چپاس مانو کدی والارض او فزمگ کدی ملکن وخلقن وتصرفن کلن هر یو شیطر لہو دد دفارا قالدونا تابدار دی نو تاسو ولې تابعداري نه اختیاروئ؟ ورپسې بل دلیل، وهو الذي دل ترى ذات يبدا الخلق پیدا کوي مخلوق لرا اولا ثم يعيده بیا پیدا کوي ثانيا وهو او ذا اعاده دا رجوع دا احوال عليه دا ډیر آسان دا په الله تعالی باندې. نو هو کې ضمیر اعاده راځي کوي چې دوی یعيدون سمجھ تر راځي دا اعاده احوال ډیر آسان دی علیه پا اللہ تعالیٰ بانی دسنا منل ایجاد خدا پا اعتبار دسنا بانی دا اللہ تعالیٰ دا پارا خود کی ایجاد دے او کی اعاد دے دوار یو جاندی دی دا اللہ تعالیٰ دا قدرت پا نسبت پانی دوارا مساہی دی گرا بر دی او کپا اللہ تعالیٰ بانی گرانوال را دی لو خدا اللہ تعالیٰ عجز ثابت دی نو قیسے بے معنی کولا وہوا او دا اعاد کلے احوال علیہ دا آسان فرد پا اللہ تعالیٰ بانی دا سنا دا ایجادنا خو بن نسبت الہو کولکم ستاوتو دا سمجھ مطالق ذکر دا انسان سمجھ کی دا ایجاد گران دے او اعاد آسان دے نو چکلے دا خدای دا پر ایجاد تسلیم ہوئی نو اعاد کلے میں تسلیم ہوئی ستاوتو دا آسان تکا دا دا چکر خدای پا ایجاد بانی قادر دے اعاد بانی بدری کے اولاد قادری دل پکار دے او پا نفس الامر کی دا اللہ تعالیٰ دو قدرت سے اعتبار پر دوارا برابر دے اللہ تعالیٰ کی سرنگی پا ایجاد قادر دے دا شان سے پا ایعاد قادر دے او سنگا پا ایعاد قادر دے ندر کشان سے پا ایجاد قادر دے سرے کے سفر کی سرے وان عاجز دبائی ہو گیا تھا لکی اور شیخ صفرا خان صفر سے رحم اللہ دے مانا کولا کہ احوان سے غد اسم تفضیل دا پا مانا دا نفس فائل بانی وہوا حید من علی جو او دا اعاد آسان دے پا اللہ تعالی بانی تفضیلی مانا مقصود ندا دیر و ذہنی کی تیر سے غد اسم فائل پا تفضیلی مانا مراد نی زیادت والا مانا بکے مراد نی وہوا احوان علی جو وہوا حید من علی جو دا کار آسان دے پا اللہ تعالی بانی گران ندی او بعد کو پتلین و حضرات کو پتابیر دا مذکور بانی دا قیعات او ایجاد غلو تا تبیر راجی کرے وہو او ضغطا ایجاد دے قیعات دے احوان علیہ دے لیر آسان دے پالدہ ترہ بانی وَلَهُ الْمَثَلُ الْآلَىٰ اَوْ خَاصَ دَا اللَّهَ تَرَىٰ دَبَارَىٰ صفت اوچت دے صفت تا توحید دے صفت تا قدرت دے امام نصفی مانا کرے گا وَلَهُ الْوَصْفُ الْعَالَى کہ اللہ ذرا دفار صفت اوچت دے مراد بنا صفت توحید دے صفت خالقیت دے صفت رازقیت دے فِي السَّمَاوَاتِ فَاسْمَانُنُكِ وَالْأَرْضِ اَوْبَزْمَتَكِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ دَا اللہ ذرا خالق دے خاون بے حکمت دے ورپسی دمہ سلید وزاحت سفارہ یو مثال ضرب الله ضرب لكم بيان قد الله تعالى ساتو دفارا مثلا يوم مثال لرا من انفسكم مثلا معبوزا من انفسكم ذاتي مثال كي اغا معبوز ده ده جن استاسنا ده نوع استاسنا معبوزا من انفسكم اي من احوال انفسكم اغا معبوز ده احوال استاسنا دا اغی منشا او دا اغی مبدا ساس و زواد کی ساس من دا اغی اخذ او استفاده کی دیش ناغتو حل لکم آیات ساس و زفارا ایوها الاحرار ذکر انسانانو کی ذکر اسم انسانان دی یو احرار او یو عدید یو اغت اغی مالکانی یو اغت اغا مملوکانی یو هغه چې هغه آزادانه تصرف کولی شي او بل هغه چې آزادانه تصرف نه شي کولی محدودي د کلوان نه تیر شو د هغه بیع کلا بیع د هغه شراء کلا شراء د هغه تصرفات کلا نه نو حل لکم آیات تاسو لپاره د هي احرار مما د اپنا ملکت ایمانکم چې مالکان شوی خلاف نستاسو چې هغه ممالیک من شرکا آد شرکانونا فیما پا آمان کے رزقناکم چمن درکڑ دے تاسو تا فا انتم نفس تاسو فا انتم وهم نتاسو طول کا احرار یہ او کا عبیل یہ فا انتم نفس تاسو طول فی پائے کے سواؤن برابر یہی سواؤن مستوونا ملکن و تصرفن سنگا تاسو احرار کے مالکان یہ ندر کشان کے ساتھ اگر عجیب ام مالکان ہے سرنگ تاسو احرار یہ متصرفان ہے تصرف پر کے کولش ہے ندر کشان کے اغیب متصرفان ہے تصرف پر کے کولش ہے تخافو لهم چتاس یری گئی دوینا کخیفتکم انفسکم تخافو لهم خیفتن کخیفتکم انفسکم لا انقص امراض احرار كخيفتكم احراركم نتاو دا چې کار وکړي هغه خپل ممالک کو ته دومره حق ورکړي دومره حق ورکړي هغه دومره آزاد کړي چې بیا څنګه یو کور د خپل کور نه یریږي صدا کسان دا کور د خپل مرې نه یریږي او یو فور د بل فورنا هغه یری زکه چې په دې زما په مال قبضه ونی کی به زما په دولت باندې قبضه ونی کی اخر نه زلا ولا د پاتشم او زما دا ټول مال د دوی دوی ته میراو شي زته میراو شي صدا په پای کې دي دغه خبره ته مراد ده نو ایتاو چې ته داسې کوي نه نه نو چې کله مجازي طور کم احرار دي مجازی احرار هغه دا نه برداشت کوي چې زمونږ سره د مجازی ممالک او عبید دا برابر شي لکه الله جل جلاله چې هغه مالک حقیقي دی هغه به څنګه دا خوښي او دا به څنګه برداشت کوي چې دا هغه سره حقیقي ممالک او حقیقي عبید او اما هغه سره وګرځي برابر وګرځي دا د انسانانو د حالاتو ماخوذ مثال دی ها ځکه یو ته وایي نن انفسکم تخافونهم جتاب یری گئی دوینا کخیفتکم پشانت دے یری ساسو انفسکم دے زنون ساسونا انفسکم اے بعضکم دیو بلنا مراد دے احرار دے کذالکا دارنگی نفصل الآیات تفصیل ترا بیانو منگا آیت نلرا لقوم دفر آخر کو یا کلون کے سوچ کئی بلیت تبع اللذینا بلکہ تابداری کردا ظالمانو نو دا اضراب دے اضراب دے نا رہے کہ موقع موقع دے کبھی نا رہا خبرہ پا دلائلو اقلیو او بنتلیو بانے سالے دا شک شو بنی سالے تو عدل کے ظالمان تابی داری دے سکے دے دلیل لکے دو خواہش کے مدلل سے قیلی خواہش کو دیدی ایلہ قیلی جہل کو دیدی بلی سبا لذینا بلکہ تابداری کردا آکسانو ظلمو جو ظلمی کردے اہوا اہم دخوائی شاہ تخلو بغیر علم بغیر علمنا نفمن یا دی پسوپا ہدایت پر کی من آچاتا حضل اللہ جو گمرا کری اغنر اللہ ترا حضل لہ اللہ وما لہم امنی تدے بدوید بارا من ناصرین دمددگارامنا نو فاقیم وجہ کلیب دی پورا سورت جکم بیان شو مضمون بیان شو نو فاقی باندی مرتب دی اذا کان الامر کذالی کلیت معاملہ دا غران جگا مسئلہ بالکل خفا و سکر دا شک شو بلی چلے او کم تلائل کی بیان شو دا تلائل تاہا بالکل ٹھیک دی دا علم دی او ظالمان اگر پائش پر تیلے گی دی نو پدا سے حالاتو کی تقبل دین فلک را دنگا سیدین ایو طرف تا بل طرف تا نشی خطاب نبی کریم علیہ السلام علیہ السلام پر او اصل تعلیم او امت پر خان فَأَقِمْ وَجْهَكَ نُفَتْ فَرَابَرْكَ سَانْفَلْ لِلْدِّينِ آدِيْسَ حَنِیفًا فِي أَغَا حَنِیفًا حَنِیفًا آتِنَا کَشْتِ منحرف ته د اتیانی باطلونه او یا حنیفن د حال واقع کی د وجه کنه فاقم وجهه دا قائم کا برابر کذاب پر لی دینی دینی اسلام فحالکون ساکی فحالکون دا مقصا کی حنیفن چی کنار کشی دا ادیان باطلون سائی سر اسلام دوکی فطرت اللہ سر زمو فطرت اللہ لازم چی دا فطرت اللہ طرح سر اتبعو فطرت اللہ تابداری کشی دا فطرت اللہ طرح مراسنا توحید دے او مراسنا دین اسلام دے فطرت اللہ فطرت اللہ لازم کئی زمنا دا فطرت اللہ طرح سر حلتی آفتت فطرمنا تالیہا چی پیدا کردی خلق لرا پاغیبانی لا تبدیلا جیت دے تبدیلی لخلق اللہ دبارا دا فطرت اللہ طرح امراض دین دے ذالک الدین القیم دا دین برابر دے ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر خلقنا لا یعلمون دین کوئی گی منیبین الیہ اڑوان دے چھے فطرت اللہ نا کم تیر داو جس الزمو فطرت اللہ داغی دا زمین نحال واقعی دے لازم شئی دا فطرت اللہ ترہ سرہ بہار کون سا کی منیبین الیہ چھ رجوع کہوں کی اللہ تعالیٰ تا او قیسے کوئی آمل و ترابہ سے ادعوہو منیبین الیہ بلنہ کوئی اللہ تعالیٰ تا بہار کون سا کی چھ تاثر راجی اللہ تعالیٰ تا چھتا خدای نے متوجہ یو پر ابل پر نہیں کی خیر اللہ تا بلنہ انہ کی وَاتَّقُوا أَوْ يَرِيكَ إِلَى اللَّهِ تَرَانَا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ أَوْ قَائِمْ كَيْمُوا الزَّرَا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَوْ مَكِيْكَي تَعْبُودُ مُشْرِكَانُنَا مِنَ الَّذِينَ تَعْبَدَتَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا او مکی گئی تاسو دا کسانو نا پر رگو دین اوم چی دی ٹکلی ٹکلی کا دین پل لرا وگانو دی اگرزی دل شیعان لر گری کل لٹس بن هر وڈرا پی ما لدیهم فاسبان دی چی دی سخلا فرحونا خوشالا او مطمئن دین ورپسی زیر نظر اللہ تعالی مراد انابت سے او کل اقوال کی منیبین الیهی فل احوال کلها فطور احوال کی اللہ تعالی ترالی سمجھنگانو پشانتے نا چه تکلیف راچی نو خدای تا انابت اور چه تکلیف ازالو کی تبیا اغیار سر بندو لیم و اذا مستناتا او هر کرا چه رسی گے انسانان دا نباز انسانان تا نمراد کی مشرکان و اذا مستناتا فا آوکی چه رسی گے انسانان دا ضرورن تا تکلیف دعو ربهم دی برنکی رب فلتا منیبین الیہ فدا سعال کے چرجو کون کی دی اللہ تعالیٰ تھا ثم اذا اضاقہم جاہل کرا چور دی اللہ تعالیٰ دویتا منہو تجانب اقبلنا رحمتا راحت اذا فریق منہم نازفا یوڑ ردوینا بردہم درب پسرا یعدلون یشرکون شرکان کئی نور لرا ندا سے مکوئی ندی سے ندا اغیم اکسد تھی لیذکروا تیر پارا چتینا شکریو کی بیما پا احسان بانے آتینا ہم چی منگا ور پڑے گویتا لیذکروا چتینا شکریو کی بیما پا نعمت بانے آتینا ہم چی منگ ور پڑے گویتا آتی وطن فتمتعو نفس نفاس رکی تاسو فتو فسالمون فسر دے چپوے بشی تاسو ور پسیم زجر دیولی شرک کئی ام انزلنا علیہم آیا منگا نازل کردے قدوی بانی سلطانا صدری فہو یتکلمون فدا دلیل گویائی کئی بما پاسبانی کارو بھی یشرکون چقید اللہ تعالیٰ سرا شرکان کئی یتکلمو ہے یہ خدو اگر گواہی کئی او اگر خائید کئی دلیل دا کفر اور شرک ننا جواب تا مقدر رباتی اللہ الله جل جلاله خدا ته دلیل نه درا لګل نه دلیل نه نبی نه دلیل وحی نه دلیل اصلی ورپسې شکوا وجدا اذقنا الناس باوکه تمنګ اوسکاو باز انسانانو ته چې مشرکین دي رحمتان رحمت فرحو بها دی مغرور دی باقی بانی و ان تصبهم سیئتن کچر تورسی گی دیتا مصیبت بی ما قدمت ایدیم فسبب دعا باندی چروانی کلیلا سندو لی اذا هم یقنطون نفسنا صافا دی ما یوسشی من الاسنا ورپسی پل دلی جاتی اولم یروا آیا معلومه ندویتا ان الله یبسط الرزق بشک اللہ تعالی فراخ کئی رزق لرا لمن فرد آتا یشاءو چخوخیشی ویقدرو او سنگئی رزق لرا ابتلاء ان فی ذلک یقینا فدی کار کے لآیات خامخا عبرت ندی لقوم یؤمنون دفرد آخل کو چی ایمان لری فآت ذا القربا منگوی دفی دا ذات پر امور ثلاثه نبی د شرک شو ور پسې دریم امر احسان مع المخلوق فآت ذا القربى نفس ورکوار استدار تا فآت ذا القربى نفس ورکوار استدار تا حقه حقه والمسكين او مسكين تا وابن السبيل او مسافر تا ذالک دا کار خیر دیر ورده للذین لپار آکسانو یریدون وجه اللہ چدی لکی رضا مندی دا اللہ تعالی و اولائکا او دا خلق کدی هم المفلحون هم دوی کامیاب دی تو دا اللہ جل جلالہ در رضا پتور بانے احسان بکا دے کرشتہ دار دے کم مسکین دے کم مسافر دے آئی پر تو فور کے کہا دیور کے کہ انفاق کے تو دا اللہ تعالی پر رضا بانے اور پتی وما آتیتم آتی ورکویتاتو من ربن دس تخفینا دربان امراد عطیدہ او دربان امراد تخفدہ وما آتیتم آغاچ ورکوی تاسو مر ربن دسو تفکینا چاہتے ورکوی دسو دفارا لیربوا جتے دفارا چکے واشی دا کفا فی اموال الناس فمالنو دخلقو کی نفلا یربو عند اللہ فضلا نزیا تیگی پنس اللہ طلابانی اجرا او ثوابا غرض فاسده سره چې کومه تحفه ورکړی شي نو هغه باندې اجر او ثواب نه ملاوي لکه څنګه لکه د اذل بدل د تحفې شي نو د دې ثواب نشته ها د دې ثواب هغه نشته مثال په تور باندې دی یو ځل دیو شي نو بل ورکر راشي دیو 500 روپۍ ورکړي خو 500 روپۍ څه د پاره ورکړي چې بیا زما دی چې دې بارې شپږ ثواب راکړي دا مطلب دی او کیږي دا شانتي نو دا هغه دې ثواب نشته حد ځان په زور باندې په هغه چې کندره تکلفاتو کې انخلولې حد تکلفات او دا کسان دي چې کوئی دلو شي دا هغه فلم دی ولکې جوړه به کیږي دا هغه سبا جوړه کیږي دا د خپل درزاد په باندې چې کله وادو شي دا هغه کسان دي چې قیمتي جوړه نه غواړي دا دا څنګه کوي دې ته سوال میشته دا اته تکلفات وما اعطيتم اوت ورغويتاسو من ربن دت تحفينا ليربوا كي واشي دا تحفا في اموال الناس بمالو دخلو كي اي صح برتي برتي برتي يتان بدا كي تا دلي رلا ليربوا في اموال الناس كي واشي بمالو دخلو كي نو فلا یربو پس نسی واکی گی دا تحفہ عند اللہ فنیز اللہ ترابانی اجرن او ثوابا ذکر آتا تو خیل رضا پر یاد بانی وان کرنے لگا ہا انفاقو کا صدقو کا احسانو کا نا اغا فائبانی اجر او ثواب ملے گی نو د نیت اصلاح پکار ده. په ځای دې چې رسمي او رواجي اعتبار پر سړی دغه کار کوي د هغې په ځای باندې مدد وکړي د احسان او دارنګې د صله رحمۍ د رشته دارۍ د هغې کې اراده بدل وکړي او دا نه وایي چې بس ما ته بیا نه لري که در کوي او که نه در کوي بیا دا خپله خوښه ده. ته د صدقې په نیت باندې ورکوه، د صدقې په نیت باندې، د احسان په نیت باندې چې ما را ځي زما رب راځي، د همدردۍ په نیت باندې. په چا مصیبت راغی، حادثه راغله او تا ورسره امداد وکړو، نو دا نه چې سبا په ما باندې حادثه راشي کوم دې به را دا بدل خلاصوي. دا نه، حادثه ترې راغله بس چې د ده لږه دلجوي وشي، د ده لږه حوصله افزایي وشي، بس پاغې باندې بیا اجر ملایږي. نور پسې وایي وما آتیتم او آغا چی ورکوی تاسو من زکات دس زکاتنا. زکات نا مراد زکات اختلافی هم کېدی شي او زکات نا مراد نفلی تصدق هم کېدی شي. د آیت په باره کې اختلاف هم دی، دا آیت مکی دی که مدنی دی؟ بعضې وایي دا آیت مدنی دی، زکات نه زکات اختلافی شي، او بعضې وایي دا آیت مکی دی، وایي زکات لغوی دی نه مراد. په ما طرف ته وروسته تفصیل ذکر کړو، په مکی صورتونو کې هم که زکات راشي زکات نه زکات اختلافی اخیستی شي، ځکه تعین ده نصابونو هغه په مدینه کې شوی دی او نفسي وجوب د زکات دا په مسجد ور کې شوی، بلکې دا ده روانو شریعتونو کې هم موجود و. د عیسی علیه السلام په شریعت کې زکات و، د موسی علیه السلام په شریعت کې و، او دارنګه د اسماعیل علیه السلام په شریعت کې و زکات. جزوی طور احکام مختلف. وما آتیتم آج ورکوی تاسو من زکات دس زکاتنا، دس سنا دس صدقینا نفلی یا وجوبی، تریدون وجه الله چتا تو غواړی رضا مندی د الله تعالی، چې تریدون چې غواړی تاسو وجه الله رضا مندی د الله تعالی، فاولائک پس دا خلق دي هم المضعفون دی چې ورکوونکي دي، هم المضعفون اموالهم اجرا و ثوابا یا برکتا، د دې په مالونو کې په دغه مالونو باندې الله تعالی اجر او ثواب زیات ورکوي، پای کې خیر او برکت دی. دا یو توګه بل ریبا په معنا د سود باندې، ریبا په معنا د سود، لکه څرنګه چې متعارفه معنا ده غلط ورنه، د ریبا اطلاق په دواړو کې ها په تفریح باندې کې په سود باندې کې. وما آتيتم آغاك أدا كويتاسو من ربان دسو سودنا ليربواك سيواشي، ليربواك سيواشي في أموال الناس فمالونو دو خلقوكي، دسو سود بطور باني شاعت مال وركي في زمان دا مال في سيواشي زيادة رات ملوش، نفلا يربو عند الله فتن سيواشي في دا مال فنزد الله تعالى باني، زکا یمحق الله الربا ویربی الصدقات، سود والا مال اللہ تعالی خیر او برکت اغلی کی. وما آتیتم آتی ورکوی تاسو من زکات دس زکاتنا تریدون وجه الله چتاکو اراده لری درزا د الله تعالی، فاولائک پس دا خلق دی هم المضعفون دی سیوا کوونکي، مالونو خپلو لرا برکتن دای چې کوم زکات ورکړي باقي کوم مال پاتې شي پای کې ورته الله تعالی خیر او برکت واچي. ورپسې بل دلیل دی، الله الذي الله تعالی ذات خلقكم چې پیدا کړی تاسو، ثم رزقكم بیا رزق درکړې تاسو ته، ثم يميتكم بیا بمړ کی تاسو لرا، ثم يحييكم بیا باز باندې کی تاسو لرا، فی الاخره هل من شرکائکم آیا تبه د شریکان تاسو نه، من ها تو کی افعل من ذالکم چې کوي من ذالکم د دار مذکور نه من شیء څه شی لرا، دې کارونه کی سکار کولی شي، کدی کارونه کی کار کولی شي بیا تاسو هر بجانی کی په شرک کی، او کدی کارونه کی یو کار نشي کولی تاسو کې حد بجانب نه بلکې دا ظلم دی. سبحانه پاک دی الله تعالی لرا و تعالی منزه دی عما داسنا یشرکون چې دی شریکان کوي، ظهر الفساد تخویف دنیوی، ظهر الفساد و ظاهر شده فساد في البر په خشکی کې والبحر او په سمندر کې بما کسبت ایدی الناس په سبب د آباد ټکړې دي لاسونو د خلکو لیذیقهم دې دپاره چې خوڅکی دوی ته بعض الذي بعد هغه شی عملو چې دی کړی دی لعلهم یرجعون دې دپاره چې دی رجوع کړي الله تعالی ته لیذیقهم جزاء بعض الذي چې د بعض اعمالو سزا هغه ته ملاو شي په دنیا کې ورپسې هم تفریح دنیاوي قل اوایه اے پیغمبر علیه السلام دوی ته سیرو وګرځئ تاسو فی الارض پزمکه کې فانظرو وګورئ کیف کان عاقبت الذین من قبل څرنګه یو انجام د هغه کسانو چړوانی وو کان اکثرهم و اکثر د دوی نه مشرکین مشرکان اور پس بیا امر د استقامت علی توحید او امر د استقامت علی دین نو کوګانو خلکو شرک هم کړی او تبه په توحید باندې کړی سامو تبیین په توحید باندې کړی فاتم وجهکان پس قائم کا ذات پلرا لدین عادیتا القیمو چې برابر دی نن قبل وان د دینه ایاتی او منکرا شدا کړ لا مرد له چې نشته دی واپسی دا غیر پارا او راشی من الله د جانب د الله تعالی نه من الله مطابق دی اسی طرح ایاتی یوم من الله یوم ازن پدارت کے یتصدعون یتصدعون یتفرقون جدا کی گی بخلے دباد خلق پا جنت تزی او باد خلق پا جہنم تزی یتفرقون زمرا تقسیمی گی بخلق جلی لدے من کفر آچا کی کفر کردے فعلی کفرون پس پدبانی وبال کفر ددے ومن عمل صالحا او آچا کی کردے عمل نیک فلی انفسهم نفس دپارا دفائدی دزانو یمہدون دی تیارے کئی لیجیا دا مطابق تے من عمل صالحا سرا لیجزی اللذین دید پارا چی بدلور کی اللہ تعالی آتا سانتا آمنو چی مانی روڑے وعملو صالحاتی او کڑی دنی کئی من فضلید مہربان اخبرنا انہو لا یحب الکافرین بیسک اللہ تعالی من نساتید کافران سرا ورپسی بند لیا کی ومن آیاتی او بازی دلائلو دتوحید او دو قدرت اللہ تعالی نا دا خبر دا ان یرسل الرياح دا چرالی کی اللہ تعالی ہوا جانی مبشرات زیر ورکون کی مبشرات بالمطر ولیذیقکم واو عاطفہ دے معطوفن علیہ ربطی مبشرات لتبشرکم زیر ورکون کی جزیر در کی تاسو تا ولیذیقکم او چې اوسه کوي الله تعالی تاسو ته در کې الله تعالی تاسو ته ولیذیقکم او چې در کې الله تعالی تاسو ته در رحمته در رحمت پلنا چې باران دی ولتجری الفلک او د دې لپاره چې اوچلیږي کښتۍ به امره په حکم د الله تعالی سره هم په دغه هواګان ځکه که بالکل هوا نه نو بیا په سمندر کې کښتۍ نه چلیږي او چې هوا یې نو په سمندر کې کښتۍ روانه ولتبتغوا او دې لپاره چې تاسو ولټوئ من فضله د فضل د الله تعالی نه ولعلکم تشکرون او دې لپاره چې شکر وباسئ تاسو ورپسې تفریح دنیاوي او تسلي او بشارت ولقد ارسلنا بتحقیق سره موږ لېږلي دي من قبل کال باندې انسانا رسلا پیغمبران دي الى قومهم قومونو دوی ته فجاؤهم بالبينات فتائر اصل کر دے پدرائے رکارہ بانی فانتقمنا منهم نروانی تدبیر کو لگوئی فجاؤهم بالبينات فکذبوهم جو دی قومنی تدبیر کر دے فانتقمنا ادا پر مرتب شد فانتقمنا پس منگا انتقام اغسطرے من اللذین دعا کساننا اجرمو چی جرمی کردے وکان حقا علینا او دسابت منگا باتے نصر المؤمنین امداد مومنانو تفاصلان په الله تعالی باندې وجود د شریعت لري په الله تعالی باندې د وجود د تفاصلان دي ثبوت د امداد د تفاصلان دي ورپسې پد دلی راځي الله الذي الله تراها ذات يرسل الرياح تجري الله ترى هوا تامرا فتثير صحابا نفسرا اوچتي وهي سلرا فتثير فرا اوچتي فرا قرأي فتثير فسرا اوچتي دا هوا داني صحابا وريا سلرا فيبسطه نفس وري اغيرا في السماء وفزاك دك وريز قريشي فاسمان في فيبسطه نتدير أهولة وي فيبسطه في السماء متصرا سارة متصلا سارة او قطعا سارة اخرى ويجعلو اغا في قفر الاروان دوا ويبسطو مانا دا غفل كي فيبسطوه نمتصلا سارة ويجعلوه قطعا كما فهم واجه نفيبسطوه في السماء متصلا سارة في بعض الأيام ويجعله كسفا في بعض الأيام هذا تنظير دوري دفاع إمام جهزابي رحمة الله عليه داشتان تلقوا لديه نسمت تل فبعض موسمون كي الله جل جلاله ورئيس ورقي نقوري سرلت لدره قوري نفجمي كي تخبرون أوري نفعال باكستان باني بلکه کله کله پر پورا پاکستان انډیا بنگلہ دیش افغانستان پر ډول باران وری دا وری فیبسطه فی السماء الله تعالی وری سرلت دې نه دې پوره پاره کړی سرلت دې نه کوي او کله ویجعلہ کسفا او کله کله دې الله تعالی وری دې ټوکلی ټوکلی دغه څو باران دې په مینا کې وشي دې په مینا کې وګرا باران کې وي دغه بسات کې نشي وي دا وری فیجعلہ کسفا ټوکلی ټوکلی پورا پاره یې نه دا مطلب ده الله تعالى هو الله الذي الله تعالى ذاته يرسل الرياح تراهي هوا جان لرا وتثير فسرو شتي دا هوا جان صحابا ويز لرا فيبسطه فسوري الله تعالى دا ويز لرا في السماء ففزاكي متصلا سارتا بل يوتهي بالكل سموي اسمان دي كيف يشاء سرنگي چه هو خشيد الله ترى ويجعله او گرزي دغور يتدرا كسفا كتعا تفلي تفلي ندا مشران بي کنا دا کم موسم باران ده وي کولا جي دا کم موسم باران ده کولا جي چه ندا ولي او بدا کدا کوا یزی غلوط کے بھائی ساتھ کی بچ رہا ہوئی آبر بشیر ویجعلوه او درزی تیسی وریز لرا کسفن ٹکلی ٹکلی فطر الودکا پس بوینی باران درا یخرجو چراو دیبا من خلالی دمیل دور یزینا دا پتو لگے باران دور یزینا وری گی خان او دا آسمان تا نسبت دا مجازم دے دا جہد کو بنیاد بانے دا بر طرف میں ورنہ باران وری کی دوریہ دینا ودب او مزر دا وریہ دیتے ویلیش زین کرم تیسے لفظ دو ودب ذکر شو فَإِذَا أَصَابَ بِهِ فَسَرْكَلَا شِرَسَهُ الْأُوكِ اللَّهَ تَلَا جِهِ بَدِهِ بَارَانْ تَلَا مَنْ يَشَاءَ آشَاتَا چِخَوَخَيْشِ مِنْ عِبَادِهِ تَبَنْ اِدَانُ قُلُنَا اِذَا هُمْ نَاسَ فَادَ خَلِقِنِ يَسَّبْشِرُونَ خُشَالِهِ يستبشرون يفرحون خوشالين او ان فمانا ده قد كي وقد كانوا ايام خفف من المسكر كي وانهم كانوا وان كانوا او بشكا ودي من قبل اروان ده دينا ان ينزل عليهم تنازل كرشو قدي باند باران من قبل من قبل هذا الوسط اروان ده بدك وقتنا نتكرار ختم شخا ذکر من قبل ان ينزل عليهم من قبله اي من قبل ان ينزل عليهم ده تکرار ده نو یو طالب الله تکرار ده فرض تاکید ده حضرت توجیه ده کی هی کی ضمیر وقت تراجل من قبل هذا الوقت ده باران دروان نه وقت خلف بالکل مایوس ہے او چه باران کی طول مایوسی را ختم شي لکه څنګه دیگا باران او طول مایوسی ختم شورا طول خلف کو خوشاله شو او یا من قبل ہی کی کمات بیزاری ہوئی ضمیر صحاب کرانی کے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنزَلَ عَلَيْهِمْ مِن قَبْلِ الصَّحَابِ او یا پر کی ضمیر ارسال کرانی کے ہوئی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ فَبَدَقِقْ تَرَوُدَئِ مِن قَبْلِ أَن يُنزَلَ عَلَيْهِمْ اے المطر روان دے دبارانا من قبل ہی من قبل ارسال الصحاب روان دے ترالی کلو دہوا گاننا اروان درا دی ګلو د وړیا زنا لمو کی مایوس وبو خو الله جل جلاله هواګا ادا پی دی ور یز را وری جو بس ټول مایوس کی خاطرش فانظر پس وګورا الی آثار رحمت الله او نشانات او د رحمت د الله تعالی دا رحمت د الله تعالی باران او نتایج باران هغه ته چلی دا شینکه د آثار نمرات نتایج فانظر فقورا الى آثار رحمت الله نشانات او نتائج در رحمت الله تعالی دا څنګه دي نباران رحمت ته او نتائج در رحمت او شي دا پسنا دا شینکی دې تا وګورا دا څنګه دي کیف یحی الارض سرنگه ژوند در کې الله تعالی مکلرا بعد موتها رطود اجوالد دینا ان ذالک بشک دغزا لمحی الموتا ژوند کون کده مړولرا وهو على كل شيء قدير الله ترى پاری او سبحان قادر دے دنیت کی جملہ موتریدا د پاره د اثبات د باز باز موت او کله اندر څه کړی الله تعالی په دې باندې قادر دے ولكن ارسلنا ريحا او كثرت من غار علی گله وی سیدای لرا فرعو فسید دله وی دا فصل لرا مصفرن دیل لَذَلُّوا لُخَامَقَا دَيْبَ گَرْزِدِلُو مِن بَعْدِ دِي رُسُّودُ دَا اِسْتِرَارْنَا يَبْ قُرُونَ چِنْ كَارْ دَي قُولُو نو دا شکوش نو مانا دا چکم خلقو کی انابتی دا اللہ تعالیٰ دا قدرت دلائل تبوری غور او فکر پکی کئی نتیجی طرح او بعد خلق دازی چیارائی پا دلائل بانے نمو تاثر اکیم ولی پا دائی بانے مور دا جباریت لگی رہی فَإِنَّكَ پس دے شکا تسی لا تسمع الموتا تا اورول نشکول مروتا ولا تسمع السمع او تا اورول نشکول کاموتا الدعاء دبلنی او دعواز اذا واللو پا وقتی چدی اگردی مدبرینا شاکون کی یو اسم کو غبروغی او یو چدتا شاکی او روان کی لرا تبیابی او تسنگواوی وما انت او تنی بها دلوم یہ راہنمائی کون کے لاندو دا عن ضلالتهم تو گم رہا ہے دوینا ان تسمعو تا اور ولی کی کولے اچاتا الا من یؤمن بآیاتنا مگر آچاتا چی ایمان داری پایتن زمنگ باندی فهم مسلمون نفس دوی چی مسلمون منقاد بی نو دې آیت نه پته لګی چې د مانیو مینو نه پته لګی چې د موتانه مراد د قبرونو مړ نه دي د موتانه مراد د ژوندې کافر دي چې موت جبریت کې لګی لري هرې ته قبول دی کی ورته څه پته لګی دی الله الذي الله تعالى ذات خلقكم چې پیدا کړی تاسو من ذوفن د کمزورینا چې آج کمزوری وګړي مما ان مجين ثم جعل من بعد ذوق او بیا رسول دے اللہ تعالی من بعد قوت رسو من بعد ذوق رسو د کمزورینا قوتا طاقت درا قوت الشباب ثم جعل من بعد قوت او بیا رسول دے اللہ تعالی رسو د طاقت نا سوفن کمزوری درا کمزوری د بوډاوالی وشیبتن دا سے اصل تفسیر دے وشیبتن او بوډاوالی درا یخلق ما یشاء پیدا کئی اللہ تعالی آسر چفوخیشی وہو العلیم القدیر او دا اللہ تعالی عالم دے او قادر دے ذکر ذات متصرف دے او معبود دے. ورپسی تفریق اخری ویوما پارت کے یقو تقو مستاتو چکائم بشی قیامت یقسم المجرمون یقسم المجرمون نو تقسیم بشی مجرمان دلی دلی بشی ما لبثوا دی بوخنی دیر کرے غیر ساعت ما سوا دیو درائنا کذالک دارنگ کانو یوفقون ودی یوفقون چی ارول بشو دو حقنا نو دای دا لب وقت نده تیر کرد یو گلای وقت نده تیر کرد کم زایی یا پا خبر کهی او یا آم گندون خودایی که بدا چکاری خودوانی مدوی مادا با دای دیماغو کارتی خودایی پا خبر که اس پتن لگی چا با زر کاری تیر کرد چا با دوتو کاری تیر کرد چا با پندوز کاری تیر کرد چا با شپیتا کاری تیر کرد او پا دنیا که چا شپیتا چا ویا چا سر چا سل چا شپک شده پر ایک اندازی با دکای چا بس یو گیتا بی تیره کرده ندا با دولی اسکاری دیماغ بیتراری وقال الذين او اوي اكتان اوتوا العلم اور کرشوے دے اغیت علم والایمان او ایمان ندیبا ہوش او حواس سے برقرار ندیب ہوتا ہوا لقد لبثتم فتاكي سرا تي كرجتا کو في كتاب الله بكتاب الله تعالى تي چلن مفوت ہے یا اسم دباری کرا الى يوم الباث تلذ قیامت پوری فهذا يوم الباث قدر الزبات ولكنكم لكن تاسو جي كنتم لا تعلمون تاسو نه کوئی دی په حق باندې فيوم الذين قد دارت لا ينفع الذين ظلموا نفبا نرسي آتسان ذات ظلم کرد معذرتهم معذرت دوی ولا هم يستعذبون او نبا طلب کولی شي د دوی نه ولا هم يستعذبون ولا يطلبون إزالة العصب او نبا مطالبه کولی شي د دوی نه ازاله د غصې د الله تعالی ازاله د غضب د الله تعالی فراشي د الله تعالی د غضب ازاله وکړي توبه وباسي یا دنیا ته لاړ واسطې شکوه ولقد ضربنا للناس او په تاکید سره موږ بیان کړی دي للناس د پاره د انسانانو فی هذا القرآن په دې قرآن پاک کې من کل مثل د هر یو قسمه مثال ضروري نه یا د هر قسمه نمونی نه نمونه د تقریب په کې شته د بشارت په کې شته د دلایلو په کې شته ولئن جئتهم كثرت تراتل كدويتا بآية في يوم وجود نباندي ليقولن الذين كفروا خامقا ووائي آكسا في كفر كرده إن أنتم إلا مبتلون نيتاسو مدر باطل فرس حق فرس فبا باطل فرس وائي لذاولي ذكا مهر جباريين كو في لگي غري نورمسي ذكاولي كذلك دارنگی يتبع الله مهر لگه اللہ تر على قلوب الذين فضلون ذا آتتان بانی لا يعلمون شاید کوئیگی فحق بانی جید دانستا دا حق نظان اغا غافل ساتی نا اللہ تر قدائی بانی مهر بجباریت لگئی ورفتی تصریرہ وَفَصْبِرْ فَصْبِرْ كَوَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ بِذَكَا وَعْدَ اللَّهِ تَرَا إِشْيَادَ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ أَوْ أُذِنَ لَرَيْ تَعْلَرَا آتَسَانْ لَا يُوْكِنُونَ شِيَتِنَّ لَرِي خفت امام راغب اصفهانی وی مفردات بھی خفت دارازی مقابل بوقع لَا يَسْتَخِفَّنَّكَ غیر سنجیدہ جنی کی دارازی الذين لا يؤمنون بآياتنا لا تكارون ان نكون شيء غير سنجيده بالکل بالکل پاو پاو وقار او سنجیده طریقے سره د خپل دین محنت کوا خفت دا ضد وقار دی د بے وقار دی کی تعالی را او غیر سنجیده دی کی تعالی را او غیر متین دی کو نظر دی تعالی را بے یقین خلق چې دا اغه د کا زوایل مباشر نشي کای کذل کای غای په دی لوي کای ارث کای کای د ضد نه کار کوي د جنات نه کار کوي خطبہ سنجیدگی سرا متانت سرا وقار سرا او کوئی او علم سرا قدر کی جدے اللہ تعالی زمین مصطفی ذات صفات نصیب کی خاطر انشاءاللہ کوشش کو ہی واپس کریں.